अगला प्रश्न, भगवान आपने उस दिन कहा कि रसो वैसा कि वह रस रूप है, परमात्मा की यह परिभाषा मुझे सबसे बढ़कर भाती है। तैतरीय उपनिषद का वह पूरा श्लोक इस प्रकार है, रसो वैसा रसम हय वायम लब्धवा नंदी भवती को हय वान्यात का प्राण्यात यदि आकाश आनंदो न स्यात् एष हय वानंद याति। भगवान रस रूप है, उसी रस को पाकर प्राणी मात्र आनंद का अनुभव करता है। यदि वह आकाश की भांति सर्वव्यापक आनंद में तत्व न होता तो कौन जीवित रहता और कौन प्राणों की चेष्टा करता। वास्तव में वही तत्व सबके आनंद का मूल स्रोत है। भगवान हमें इसका पूरा आशय समझाने की अनुकंपा करें। सहजानंद, यह परिभाषा अपूर्व है। मनुष्य जाति के समग्र इतिहास में इसके जोड़ की कोई परिभाषा नहीं। ऐसे तो परमात्मा की परिभाषा हो नहीं सकती, लेकिन करनी ही हो, करनी ही पड़े तो इस परिभाषा से श्रेष्ठ कर परिभाषा की कोई संभावना नहीं। लेकिन इसे समझना आसान नहीं। एक एक शब्द को बहुत गौर से समझना पड़े। पहले तो रस, दुनिया की किसी भाषा में इसका ठीक ठीक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। रूपांतरण करते ही बात विकृत हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने इस शब्द को जन्म दिया होगा उन्होंने अनुभव का निचोड़ इसमें भरा है। यह सामान्य शब्द नहीं है, अनुभूति जन्य है। इस छोटे से शब्द में अनुभव का सागर समाया हुआ है। इस बूंद में सिंधु है। इस बूंद को कोई समझ ले तो सारे सागरों का रहस्य समझना आ जाए। इस शब्द के बहुत पहलू। पहलू तो है कि रस का अर्थ होता है जो सदा प्रवाहमान है, जो बहरा है। वह गति, गत्यात्मकता रस शब्द से सूचित होती है। जो चीज ठहरी वह मरी, जो बहती रही वह जीवित रही। जल तो वही है जो हौज में भरा होता है और कुएं में भी, शायद उसी कुएं का जल हो, लेकिन हौज का जल मृत है, उसमें प्रवाह नहीं। वह रस नहीं है। कुएं का जल प्रवाहमान है, उसमें झरने, उसमें स्रोत है, उसमें गति है। अनंत अनंत सागर से जुड़ा है, परोक्ष में दूर दूर झरझर के पानी उस तक पहुंच रहा है। वह तो सिर्फ झरोखा है जिसमें से सागर झांका है, और सागर भी ऐसा होकर झांका है क्या पिया जा सकता है, सागर से पानी न पी सकोगे, पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी। सागर को पृथ्वी की बहुत सी तलों में से गुजरना पड़ता है तब कहीं पीने योग्य हो पाता है, तब कहीं हम उसे अपना जीवन बना सकते हैं। और पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। आदमी के शरीर में 80% तो पानी ही है। कुएं का पानी तुम पी सकोगे, वह तुम्हारे पचाने के योग्य हो गया। पृथ्वी ने उसे शुद्ध किया, निर्मल किया, झरझर के निर्मल हुआ, बह बह के निर्मल हुआ। हौज में तो सड़ जाएगा, कुएं में नहीं सड़ता है। देखने में दोनों में एक जैसा लगता है। जब कोई बुद्ध पुरुष जीवित होता है तो उसके भीतर धर्म रस रूप होता है, जैसे कुएं में जल, जैसे सरिता का जल। और जब कोई बुद्ध पुरुष विदा हो जाता है तो पंडितों के पास उसके शब्द छूट जाते हैं, जैसे हौज में भरा जल, जैसे डबरों में भरा जल, जिनके कोई झरने नहीं होते। जल तो वही, देखने में बिल्कुल वही,